دا خبر نو کری چ خاص کے زما عبادت ہذا صراط مستقیم اور دا توحید دا اللہ چ دے دا صراط مستقیم دا سملار دا نغلار دا ولقد اضل منکم اتا قصد دے شیطان گمراہ کرو تا سنا جبلن کثیرا مخلوق دیر زیات دا جبلن ول راوڑے دے جبل دا جبال جبال نہ دے اور جبال کرتا ہوئی اشارہ دا تفسیر خطیب سیب لکھی اشارہ دی طرف تدا چہ دا سی خلق چاگی پا قوت کی قوت بدنی کی اور پخپل عزائمو کی پشان دا غرنو خوشیطان ورسا دا سی لو بھی اکری لیکن معشوم چہ پندو سر لبی کری تا خیال نہیں ہوتا سوک یار دا تفسیر دا تم مخیم نوزیم دا میں نگرہ رسلے نہیں گنا 369 بار لکھی اے جبلن اے اممن کبارن ازامن کانو کل جبال فی قوت العزائم و صعوبت الانقیاد و ما ذالک کان یلعب بهم کما تلعب الصبیان بالکرہ لکہ معشوم چی کری سر لوبی کی شیطان دی سر دا سر لوبی اکڑ دے وانی بدونی آزا اسرات مصرم و لقد اضل منکم اور گمراہ کرو دی شیطان دتا سنا جبلن کثیرا مخلوق دیر زیات دا سی مخلوق چپ خپل عزائم کی کل جبالو و شیطان سے دا سی لوگ بیو کلک معشوم چی پندو سر لبی آفلم تکونو تاقلون آیا نو اتاسو چی زانم پوا کرے وے دا دی جانم اللہ تی کنم تو آدون چی تاسو وعدہ کرشی وا زید دن نشے علی یومن رز بیمان کنم تک فرونا دی بچی دی کی یا اللہ من شرک نو کرے من کو پاک ساگو پاک ساگو پوشی گنا نو اللہ بوی علی یومن اختم علا فائم نو اللہ من کو مور لگو دی پخلو بانگی و تکل منائی دیہم او خبر بشورو کی موسیٰ دوی لا سنا و تشہد ارجلوم او گوی بکی اخبید دوی بیمان کانو یک سبون خامالو چدی بکول بسورت یاسین کی دائم کی آزاد تی خواہ اے سلام قول من رب رحیم پورا قرآن کی نشتر ہے اور تکلمنا ایدیم و تشد ارجلوم پورا قرآن کی نشتر ہے اور انتاکیم نشتر ہے رجل مومن ذکر دمالی علام نشتر ہے اور دید کیوں نکتہ یاد کا قرآن کریم تکلمنا ایدیم خبری بکی مصر اللہ سنا و تشد ارجلوم اور گوی بکی اخبی کلام نسبت ید توکا اور دا شہادت نسبت ارجل توکا داولی علماء کرامو زکا چی ید مباشر دے ید کار کون کے لئے مباشر دے اور قول دا قائل یا قول دا فائل یا قول دا مباشر دا اقرار وی ٹھیک شو ید آلہ دا کار تکا نا ید سی شوی ید آلہ دا صدا جارحا دا کار ید مباشر دے کار کون کے لئے اور کلام دا کار کون کی دا اقرار دے نو تکلمنا ایدیہم شا اور شہادت نسبت اخپوت و شزکا چی اخپی دا دی ید سر حاضر دی او قول دا حاضر شہادت دے دا ید سر حاضر دی او قول دا چاہا حاضر سر شہادت دے بما کانو یکسبونو ولو نشاؤو اللہ بھی ولو نشاؤو کچر اغوارو منگا لطمسنا لا یونیم روانی کو بستر کی دودی تمسنا علائنیم اے تمسنا آئیناہم روانی کو بستر کی دودی فستا وقو سراتا ابیادی مخی والیو کی پاسل الودلاری فاننا ابسرون سنگ بدیو گوری اللہ علاو نشاو کہ مگر آدھو کو لمسخنا ملا مکانتیم مسخ کو دودی صورتنا پزید دودی ادوینا گٹی در سڑک جوڑی کو ملو نبی مل گٹی جوڑی کو منگا مسخنا علا مکانتیم مسخ دوی لا پزید دوی او دوی نا گٹی دا کلومیٹر جوڑی کو اس خطا سو ملنا ہوئے کھا نا گٹی دا کلومیٹر جوڑی کو فمستطا مزیا طاقت من ری دماغ کتلو انا در سرات لو اس پا دی دو آیتونے کے سو مسئلے بانے شوے اللہ کے منگا اگوارو اس طرح کے بھائی بندی کو نو گوری بسنگا او کے منگ اگوارو نو پزید مسخ کو گٹی اور لرگی بطر نا جوڑ کو نو نا تو حرکت پا پاکی سنگ راسی ومن نعمر ہو دا تنویر دے پہ آیت سابقہ باندے زان پہ پوکا تنویر پہ آیت سابقہ اے دا گٹی بد انسان نہ گٹ سنگ جڑے گی اے دا انسان دا استر کی بندی کی سنگا مسخ کی بسنگا اللہ و من معمر ہو دا دو خبر مستبعد مگنے فقدان دا بصارت اور مسخ دا اشکالو مستبعد مگنے ولی ومن معمر ہو چمنگ چال عمر ورکو دائف عمر کے پاگے قوت کی منگ انقلاب راولو دا انقلاب دا قوت ڈال دے وہ فقدان دا بصارت مانے ومن معمر ہو اور ارغ سوک چزیات ورکم گائی لر عمر ننکسو فی الخلق نو کمزور تیا پیدا کو منگا فی الخلق پندامن جاگی افلا یاقلون ولزیات الناخلی عمر چزیات سی آزاو کی فطور پیدا کی نو انقلاب خورا گئے چھ عمر زیات دو سرا آزاو کے انقلاب راولو دا انقلاب امگا راوستیشو وما علمنا شیرا امگ تعلیم نے دور کر دے پیغمبر تا دا اشعارو شیر علم دے امنگ والا علم نے دور کرے علم دا ماکان ما یکون دا چرتن راوے وما ینبغی لہو امناسب نے دیاغی سرا علم دا شیر انو اللہ ذکرن نی دا بیان دے مگر قرآن دے ذکر نصیحت دے و قرآن مبین او قرآن اخکارا بیان والا لینذر من کان حیا دل پار چو یری دے ارغ چاد را چوی عاقل حیا عاقل و یحق القول او ثابت سی حجت پا قرآن سرا الکافرین پا کافر باندے اس ما علمنا و شیرا اللہ ما پیغمبر تا علم دا شیر ندے خود رے نو اس پیغمبر علیہ السلام خوی حل انت اللہ اسبون دمیت و فی سبیل اللہ ما لقیتے صلاۃ الفجر رکعتانے وصلاۃ الضحیٰ رکعتانے وصلاۃ الجمعۃ رکعتانے وصلاۃ السفر رکعتانے تام غیر قصر علی لسان محمد دا الفاظ پہ حدیث کرا دی صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنۃ ربکم بسلام دا طول مقفا الفاظ پہ حدیث کرا دی اس پیغمبر چی دا الفاظ ویلی دی دا شعر شکرہ اگر جواب دا دی چی دا الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام نا اے ارادی دا شعر باندی ندی صادر شوی دا فی البدی بلا ارادی شعری ثابت شوی دی شی علم شعر خودی تو چی تناس دی او قافی برابر ہے چی سنگ بوی سنگ بوی دا چیزی سر بس جورم دی سن اللہ کا چی دا چی روان ناسا پا گربان شروع جی دیت علم شعر نوی اولم یرو انا خلقنا لهم درم باب دی پا دیکھ رد دا شبہاتو دا مشرکینو او زجر دے پا ضرب الامثال باندے اولم یرو آئے دوی غور نہ دے کرے انا خلقنا لهم چا منگا پیدا کر لے پارد دوی مما آغا سیزونا عاملت ایدینا چا جھوڑ کر لیلا سنو زمنگا انا من ساوری فهم لا مالکون پس دوی اغیل قابو کون کی دی مالکون مانا کنٹرول کون کی دی گورا کنا سندسم رلوی بلا دا ستاوری کی ونی بچی پڑے ورطنی ولی اور ورطوی رازا او دیو پس دا سیما سٹی نیولی روانی ہاں سبحان اللہ وزللنا حالهم او دا تابع کردی مولی پارد دوی فمنا رکوبهم بعض دوی ناسور لی دوی دی رکوب اے مرکوبهم ومنا یاکلون او بعض دوی ندوی خوری ولهم فیا منافعو او لپارد خلقو دی انامو کی فیدی دی ومشاربو اسکل دا پیو دی افلاش کرون اول شکرنا دا کی دا مالک دا دی نعمتنو چاہ توحید قبل الدین واتخذوا زجر پہ مشرکینو اور نیول دی مشرکانو اللہ نہ بغیر آلیاتن سفارشان لعلهم ینصرون دل پاس مدد اکڑ شد دوی ینصرون دے مجھول گا چی مدد اکڑ شد دوی دو ترجمے لا یستطیعون نصرهم طاقت نلری دا آلیہ باطلا نصرهم دا امداد دی مشرکانو وهم اول مانا وهم دا آلیہ لهم لپاد مشرکانو جندن یو لخکر عظیمہ دے ہاں محضرون حاضر کشید امداد حالانکہ امداد کولی لیشی دیکھوئی بس ہر سو کولی شی کولی سو شتینا اسی اولی کچی دن بلون آداؤم وہ کولی سو نیشی بلا مانا لا یستطیعون نصرهم طاقت نلری دا لحبات دا دوید امداد وهم دا مشرکی لهم لپاد آلیہو جندن لخ کر دے محضرون حاضر کرے شوی دا خدمت علک دا خلق پا خپل دا خپل آلیہو خدمت کی چکل دوی خادمان شلل تیک شوا دوی چی دا غی خدمت شروع کر دوی دا مدد سنگر اور کی او پخپل دوی ته محتاج دي. فلا یظن کا قولهم غم کې دوانه چې دوی وینا تعالی انا نعلم غ پویګو فارغ سي چې پټي دوی اثر غندي او لم جل الانسان آیا کور نه کې دا انسان انا خلقنا من نطفه لا خیر کې نطفه راغ انا خلقنا من نطفه چمنګ پیدا کړ دې د نطفه نه فضا و خصیم مبین پشناگان دی جگر خصیم جگر کون کشا اللہ پا توحید کی اخکارا تیشوان اے انسانا راغلی بی پسیحا زیب پسیحا پاسیب پسیحا حقیقت دی دی نطفا نبیاولی دی اللہ توحید سرکیت جنگ حقیقت دی نگوری وزر بلنا سلورم زجر او دی توی زجر بی زر بی الامثال وضرب لنا مثلا او بیان دا کافر منتا مثلا اعتراض مثلا اعتراض ونسی خلقا اور ارکر دی اخبال وجود ارکر دی اخبال پیدایش او قال وی دی من یوشی لزاما سوک دی چی عباد بکیا دوکی پا دا سیال کچی رمیم بوسی دا شی دا رمیم بوسی دا ریزا ریزا چی دا دوکی ریزا شی بیا با دی که جون سنگا چولے کی گی قول جواب او یا یحییها الذی آباد بکی جوندی بکی دے اڈوکو لرا الذی غزات انشاد اول مرہ چچا پیدا کری پاول زل وہوا اللہ بکل خلق علیم ذکر دا خلق دے خطیب سیب لکی چمرات مخلوق دے بکل خلق اے بکل مخلوق علیم اللہ چدے تمام مخلوقات پو دے خبردار بکل خلق اے بکل مخلوق علیم الذي جواب باندې جواب دی دوی چې سړی دې زشي خاور شي بیا به څنګه پاسي وای الذي جعلكم الارض جعلكم من الشجر الاخضر نارا الله ذاته چې ګرځولې دي لپاره تاسو من الشجر الاخضر دا بوټي شنا نارن اور اذان تم نو توقدون ناګان تاسو دې غین اور بلوي بلول د اور کوي وګوره دوی وای چې دا انسان خاور شه بیا به دوباره څنګه جمع کی پورته کی دا خو د نقی زینو اجتماع ده ولکه نقی زینو اجتماع تالی پار محال ده الله مخکې څه محال نه ده وګوره جعل لکم من الشجر الاخضر نارا تاسو له پیدا کړی دي د شین بوټي نه اور هر بوټه علما لیکي هر بوټي کې اور ده سوا د عناب نه عناب پیجن عناب مرخنه اور بل اسنگ العناب بالبردی مقامات کی چلا دی پونشوی نعناب مرخنے دی مرخنے بوٹی کی اور نشتہ دے باقی ہر بوٹی کی اور دے او کتنی خبر نو دی بجلے وان نتا پوسو کا آگا بوٹے چی دا شن بوٹے چی دا بجلے دا تارون لان دی دوی کٹکی کنا ولی چی دی شن بوٹی سا بجلے تارو لگی وسکی لمبا کہ شارٹ کہ دا پختو بسی لمبا کہ اور سر اور ملاوش لمبا کہ نو نہ معلوم ہے بیلے کیوں اور دے نہ پدی لڑکی کیوں ہم اور دے ہر شن بوٹی کی اور دے اور ہر شن بوٹی کی ابو ہم دی جمن نقی زین من اسرار قدرتی ہی جمن نقی زین من اسرار قدرتی ہی هذا الصحاب به ماء به نار صاحب بار دے کنا هذا الصحاب دا ورزدا او پکیشتے اورم پکیشتے کنا تندر پکیمشتے اور ابو یوزے شیری عربو کی دو بوٹیو یونم مرہو د یونم افار او دا مرہو افار بچ دوی داسکڑا نبل بشلا مرہ مرد مذکر افار عورت مرح مذکر و افار مادہ وا مرح دا ذکر پرک مشور مرتو لگی تھا اللہ اول ایسا لذی خلق السماوات آیا ندی احزات چھ پیدا کر اسمان نظم کی بے قادر ان قدرت لرون کے علا پا دی خبران یا خلق مثلہم چھ پیدا کی دا خلق مثلہم پشاند دوی آئی یا خلق آج پیدا کی دوی لرا مثلہم پشاند دوی او چی سنگ دی بیائی پیدا کی دا مانا شوا بلا تو جی دام دا آئین یخلقا مثلهم پشاند اسمان پشاند اسمان علک اسمان سمرلوی دی زمکا نو آیا قادر نہ دے اللہ چی پشان نور پیدا کی خدا مکنے ترجمہ خدا آئی یا خلقہ مسلم چی پیدا کی پشان دے چی سنگے درست دے پیدا کی بلا ولنا اول خلاق العلیم اللہ پیدا کن کے دے پر سپوا خلاق مبالغہ دا لوئی دا کثرت مخلوقنا انما امرو بے شک کاز اللہ صفت اللہ امرو اے صفتہو از خطیب سے اذا انما امرو صفت باری تعالی کلچ ادک یو سیزتا ان یقول لو کن بیا فیکون موجود شوی فسبحان ہر کلچ ہر سدے پہ قدرت کی گی پس پاکوالے بیان کے پاکوالے اللذی دار ذات بیدی ملکوت کل شے چپلات دے کی خزانی داری او سیز دی ولی ترجعون اللہ تو واپس کے دل داری او سیز دی سورت ممتاز ہو پرد دا شفاعت قاری اپ براعت آلہ باطلونا آئی تفصیلی قصہ چوا در رجل مومن بیان شوا چی شوا اگر تفصیلی وا انور وسر چکمون اما وسر در بیان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق سورة الصافات مصحفی ترتیب کے وہ دیر سم دے پس سورة یاسین نزولی ترتیب کے شپک پنزوستم دے پس سورة انعام ربط وجہ تسمیہ چونکہ اڑمبی آیت کے وصافات صفن ذکر دے پدی اعتبار سرا کل صورت موسوم وصافات دے مناسبت دی صورت ما سبقا اڑمبی صورت سرا یو خدا سورت یاسین کے نفی د شفاعت قہری د رجل مؤمن پو عنوان سر بیان شوا او دلیل نقلی و واقعی د رجل مؤمن اس پدی سورت کی رد د شفاعت قہری عجز د ملائکو سر بیانے گی جدا دلیل نقلی از ملائک بشی دیم ربط مخی صورت کے ہوئے لشل فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء پاک دے د شریکان و ناغذات چپ اختیار کے دہر پلاس کے دہر سے اختیار دے او حقی واقدار دے دلتوئی صرف واقداری نا ان الہکم لواحد دا واقدار یواز واقدار نہ دے بلکہ پخپل واقدار ہے کہ ایک یواز دے چاہے صرف دے کہ اس برخ دار و شریک نشتر ہے درم ربط ما سبقا سورتن کے چونکہ سورت یاسین پہ سبا متفرح ہو کنا اغیب دازم سفارسیان دی سورت یاسین کی وے چمنگا انطاکیہ قریہ کلے تباک سوکنو چی داغی حفاظت کرے اس دی صورت کی داغی نہ ترقی بیانے گی حفاظت اگر آجزان ای پخپل پیجز کے مبتلا دی خلاصہ دی صورت دعوت دادا عجز المصطفین یا داس عجز المصطفین اغا چونکر شوی بندگان دا باری تعالی داری عاجزی انبیاء عاجز ملائک عاجز دارنگ جنات عاجز اور پتہ بان پورا صورت پر چلو لکھی گی. خلاصہ دی صورت دادا صورت منقسم دے درو بابن ہوتا. باب اول سلور اویا آیتنا الا عباد اللہ المخلصین سلور اویا چورتر بدی کی در مسلی دی عجز الملائک عجز جناتو ملائک اللہ تعجز دی جنات کمزوری دی لاچار دی اور بیا تخویف اخروی اور بشارت لپار د مؤمنینو. بس دیم باب شپگ اویا نواخلا نو آغا آیت نمبر فمتعناہم الہین 148 نمبر آیت آخر پورے دیم باب دے قدی باب کی واقعات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چاغ و قصی دی انبیاء و عجز. نوح علیہ السلام عاجز و اللہ تا, ابراہیم علیہ السلام عاجز و اللہ تا, اسماعیل علیہ السلام عاجز و, اسحاق علیہ السلام عاجز و, موسیٰ و ہارون علیہ السلام عاجز و, الیاس علیہ السلام عاجز و, لوط اور یونس علیہ السلام عاجزان. ٹھیک شو دے انبیاء و عجز و بیان کی گئی. اور آخر کی بیا آخری باب بیا اعادہ دڑمبی دواڑو مسائلو, بیا اعادہ دڑمبی دواڑو مسائلو کم عز الملائک اور تذلیل دا جناتو, عز الملائک تذلیل دا جناتو اور دارنگ عز الانبیاء علیہ السلام. خدا درے بابو نشو آخری باب بالکل دڑمبی باب پشان بے فاتح صفا فزاجراتی زجرا بیگا منگ پباسو کپ واو حرف قسم مانے اس منگ مان کو وسا فاتح صفن شاہدی ملائک چفن جوڑی سفنا اللہ پہ عبادت کی مشغول دی اور سب بست دکھا صافات شاہد دی اغ فرشتے چفن جوڑی دی اللہ عبادت دی پارا صفن صفن جوڑو صفنا فضا جرات زجرا شاہد دی اغ ملائک چرون کی دی شرل سرا س جنات اور شیاطین دبر نشڑی فتالیات ذکرا شاہد دی اغ ملائک چلستن کی دی انبیاء اوتا ذکر دا اللہ یعنی توحید اے وحی. اس دادری حالات شو س سب بست دی اللہ تعجز دی س ڈپٹی ورکی دا اسمانوں نے حفاظت کی او شیاطین شڑی او س پیغام دا ہدایت اللہ نے تر انبیاء کرام پور راوڑی حاصل سش داغی شڑل داغی صفونا تڑل او داغی انبیاء تا وحی دا اللہ راوڑل دا دلالت پہ عجز گئی پخپل نوکران دی پخپل ڈپٹی ورکی چی سوگ نوکر اور ڈپٹی ورکی آبا کارساز سنگ جوڑ سی ان الہکم دا داغی دا پار جواب قسم دے ان الہکم لواحد خامخا لائق دا عبادستاسو خامخ یو دے اللہ اکبر داونوی چن الہکم واحدن لامی پی داخل کر خامخ یو دے مانس شوا خواہشات و پسی مخترعات و پسی واہیات و پسی مزے رب السماوات والارض هغه ذات چې مالک د اسمان او زمکو دی و ما بینهما او دار غسی چې په میان د زمکه اسمان دی او رب المشارق اور مالک د مشارق دی. منګه سورته معارج کې په دې خبره کړې و اوس قطع نظر د تاییداتونه مسئله اجزا کړي. دلته مشارق جمع راغلی دا الله د مشارق رب دی مالک دی. مشارق څه ته وي؟ مشارق خو د مشرق جمع دا او جای شرق ته وي، جای ظهور ته وي، هغه زید اخکار کېدو د نور ته وي. دا اخکار کېدو زید نور دا خو جهت مشرقي یو دی اور قرآن ورته مشارق جمع راوړله. یو سورته رحمان کې الت تسنیه راوړی دا رب المشرقین و رب المغربین. اپا سورت مزمل کے مفرد راوڑ دے چھ رب المشرق والمغرب اس پدی کی اشتبار آلا چلتا مشرق ہوئی چلتا مشرقین ہوئی چلتا مشارق ہوئی. دیکھو یون نو دیکھو مشرق نو. علماء اکرام دے آگی تطبیق ذکر کئی چھ کمزے کی مشرق مفرد دے نو اشارہ نفسی جہت تدا جہت مشرق طرف دا مشرق، جهات مغرب طرف دا مغرب. بس افراد په اعتبار د جهات سره ده. چرته چې مشرقین تسنیه قران ذکر کړي نو البته کې اشاره هغه ستدا ده ای تسنیه د موسم ته ده. موسم ته زکا دا جمی نور د یو ځین را اوچتیږي او په ګرمۍ کې نور د بل ځین اوچتیږي. دکه عوامو کم دا خبره مشهوره دا وی جمعش نور واوری دا نور واخت دا نور اگرزی دا چرت اگرزی دا ای داغی اغم طلوع زینه دی اغا بدل شد. و دا مشرقین په اعتبار دا دو موسم نسرم موسم دا جمعی اور موسم دا اوری. جسنگا دل تا پا جمعی که زید شرق زان لده نالت مغربم زان لده دا په اعتبار د موسم شو. او چې چرته لکه دلتا اور معارج کې جمع ده رب المشارق نتیجه کې جمع په اعتبار د سسره ده روزمره سره روزمره روزانه دا نور حرکت کوي. خو موږ روزانه دغې په حرکت باندې پوی ګنا سو پر چې شپږ میاشتې پې تېرې شوې دي. نو المشارق یومیه او علماء ذکر کوي چې 365 ورځې دي په کال کې تقریبا 365. نو 365 مشارق روزانه چې څنګه حرکت کوي. ان زینا سما دنیا بشکا موږ خسته کړې دي د اسمان د دنیا مراد د دنیا نه نږدې ښه د ځمکه ته نږدې بزینت الکواکب په خاص د ستورو سره وحفظا مفعول دی مطلق لپاره د فعل مقدر وحافظنا حفظا همنګه حفاظت کړی دی د اسمان حفاظت کول سره من کل شیطان مارد دار قسم شیطان سرکشنا دار شیطان سرکشنا مارد دی سرکشی کوونکې لا یسمعون تفصیل د حفظ وګ نشي به خوده دا شیاطین ال الملئ الاعلى هغه مجلس برتا ملئ الاعلى خبرو د مجلس براتا چا فرشتي دي په برا و يقذفونا من كل جانب او وشتل کیږي دوی من كل جانب د هر جهتنا اچ برزي شياطين. نو الله فرشتي مقرر کړی دي نغې په ستورو لمبو سره اولي و يقذفونا من كل جانب دحورا مفعول له د يقذفون د پاره دي ولی وشته کیږي لپاره د شړلو ولو عذاب واسب او دل پاد شیاطینو عذاب واسبن پی وستا واسبن لازم واسبن ان خطیدون کے چداب ورسر ان خلی الا من خطف الخطف لیکن استثناء من قطی کا لیکن اغا شیاطین خطف الخطف تا چی غوٹو کی یو غوٹا لپاد تختولو دا خبرو غوٹو کی غوٹا لپاد تختولو د خبرو. حضرت پکلوی تونگو کی تونگا تونگا شی پو تونگا فاطمہ شاب ثاقب ورپسی شی لمبا رڑا کون کی شاب لمبا شوا ثاقب رڑا کون کی فس تفتہم اس زجر پا مشرک علیکم علی صحبا فرشتی عاجز دی والصافات اور جنات سری سلیلا مدہور دی دا سوا جنات مدہور دی آشر لشوی دی فس تفتے اس زجر شب نولی توحید نمانی اول قیامت بانی یقین نہ کہے فس تفتہم تپوسکتی مشرکینونا اہم اشد خلقا اے دوی سخت دی پہ اعتبار جوڑا خوا ام من خلقنا یا غم مخلوق چمو جوڑ کری دی اسمانون ندی اسمکی دی او دوی پخبل دی انا خلقنا ہم منگا پیدا کری دا انسان من توین اللازب دا خطنا دا سی خطا چگا لازب سلیخنا کا دا سلیخنا کا پی جانے کا نا لازب ان سلیخنا کا خطا دا سی خطا اغم خلشوی خطا لازم اگر خطی توی چاگا خوشتشی و بیاول اللہ تیر آواچے اخی امنگی لکا زنانی چی دا کوٹی لیوی کنا نو اول دا خطی پاکی بس خوشان وچے نو بیا پاکی گرزی چی خو گرزی نو بیاول اللہ تیر آواچے چی خی خوشتکی او خی سلخناک کی نو بیا دا غی نپستا پا کوٹو بان اڑی او بیا پاکی بان لاس ہوئی او بل لیوتی جوڑی گی لازب پا مانا اغا خطا مخلشوی سلخنا کا بل عجبتا و یسخرون اللہ خطاب کی پیغمبر علیہ السلام سرا بل عجبتا بلکہ تعجب کہے تو بیان دا قرآن سرا چوا وا دلائل دی شیخ بھائی تو تعجب کہے تو بیان دا قرآن سرا چوا وا دلائل دی ناشنا ناشنا دلائل دی ویس خرونا او دا ظالمان ٹوکی کئی دوی مسخری کی ویزا ذکرو لا یذکرون او کلا چ نصیحت ورکرش دوی تا پا قرآن سرا لا یذکرونا ناخلی نصیحت مانا بکے خا ناخلی نصیحت پا قرآن نصیحت ناخلی او دیزا کی معلم ترجمہ کی زدا توخی منو تیولی کا او دا وطال چرتا پکار راشی او موقع دا سیدہ چی دا پکاری گی یو رزی تا حوالا ویزا ذکرو مانا بسک ہے ویزا ذکرو لا یذکرون معلم وی ازا وعیزو بالقرآن لا یتعیزونا واو سرو خا و ازا وعیزو خا کلا چی نصیت ورکرشی دوی تا و بیان دا قرآن سرا لا یتعیزونا دا قرآن نصیت ناخلی از معلم و تنزیل کہتا ہے رازل قرآن تکینا اور ازل ایک درس تکینا دے غاڑا قرآن تنیک دی اور دے غاڑا واز دا قرآن تنیک دی معلم التنزیل لکلی دی ویزارو آیتن او کلا چوینی دوی نخا یعنی آیت دا قرآن یاس دلیل یس تسخیرونا مسخری تی جوڑوی معنی یاد شوا توقی کئی نو توقی خو یسخرون شدلتا خو یس دے بیا تس دے یسم دے او تسم دے نمانا بسک ہے یس تسخرون مسخری تی جوڑوی طلب دا ٹوکو کی طلب کول کی دیو بلنا پی ٹوکی طلب کول کی دیو بلنا پی ٹوکی رازا مارا چی پیو خاندو دی خبری تیلاو گورا دی تیلاو گورا یس تسخرون مسخری تی جوڑوی وقالو دیوی ان آزان دا بیان الا سحر مبین مگر جادو اخکارا ایزا متنا مقولہ د منکرین د قیامت قول د منکر د قیامت استباد ایک باس بعد الموت و تم مستباد اور گران اخکاری اذا متنا وہی دئی آیا کل چمنگا مڑشو اور شمنگا ترابن خاوری و اذا من اڈوکی اینا لمبوسون استفامن کر خام کپور تکڑ شو او آباؤنا الاولون اے مشران زمنگا پخوانی هم او آباؤنا دا کلمه زیاد اکرا فا اینا لمبوسون سرا لوجد مزید استبعادنا دا مولیان منگ تاوی چمر نپاس تا جوان شتے اے منگ با واقعی پورتا کولے کیگو اگا زمنگا مشران چاگی بان زرگونو کلونا تیرشلا چنام نشان ختم شا غیب هم راځي لکه چې دوی قبر چې وکني هلته خو ایسي هغه څه شته غیب هم راپاسونه کېږي. نو قل دوی ته وایه نعم آو وانتم داخرون او تاسو به عاجز یې الله ته څنګه ما خو نو داسې سپېره شوه انا لمبوسون نو قل وایه آو نعم اوی او آباون الاولون تو به وانتم داخرون نخره مکه و نخره بده نوزی وانتم داخرون ذلیل بای عاجز بای اللہ تا یار دا سنگا پا دیخو با دیر ٹیم لگی او دا قبرون با قتل کی گی چه کم کم زی که قبرون دی او دا خو با دیر وقت لگی حالات با چرتی نو جواب فا انما ای زجرت واحدا دا پورتا کول ستاسو دا قبرونونا زجرت واحدا یو شرق بی فیضام ینظرون فسناگان بخلقی یو بالخواب گوری یو بالخواب گوری. حضرت شیخ القرآن بمانه کلا زجرتون بمانه دا شرق سرا او بعضی خلق پا دی معنی باندی رد کئی وی دا زجر بمانه دا سیحی دی زکر چی صورت یاسین که دری زر سیحا راقلا اور علت خو سیحه بید اسرافیل آواز بید ناغا فوکه ده مشرق خونه ده رشل قرآن پا معنی خلق رد که بیا و داغی جواب آسان ده چوارتا لگ مدارک بوگوره پر دیر حوصل سرا اور مدارک ده جه کلکل دی انما ایا زجرت واحدا المراد من الزجر السیحتو مراد دا زجر نادل تک سیحه مراد ده لیکن دا صحیح تعبیر قرآن پا زجر سره ولی کرے دے داغی دا پار مدارک لکی چې دا مشتق دے دا سنا عادت عربنا زجر الرائیو ازا صاحا عربو با چکلا رائیش پن کی اخان مخان سرول کنا او اخت بچ آوازو که صاحا چگا بچ وولا بخلق بے زجر الرائیو چیغا کرا رائی چیغا کرا دا خود لغت مسئلہ دا مدارک لکلا زجر الرائیو ازا صاحا چیغا کرا رائی شپن کی کلا ازا صاحا زجر اے ازا صاحا او ما چی بل لغتو کتا ناغوی دا زجر ندی دا پس پا چیغی دا رائی سروی او دا عادت تے لکه تا غوان پا سرولی یا گڑی بیزی آنو چه کلا بیزوگر یا زمیدار چه ساوری بی نوی دازه گئی که نا چه لخت و لراوات چه نوی نو داگه تا زجرم شو ساهم شو نو گزار چه آوات چه و نو زجر شو او خلی نا چه کم آواز و اخیم دیتا سوی زجر سه هشو نو زجر را ایزا سوا شرق راوات چه شرق راوات چه زجر کرائی کلا چه چه غولا تو چه دا زمیدار چه کلن لرگی چهی کنان دا دی از گیش نکی بلکه دی گزاس دا نمو لکه خدا کو عادت تی زجرت واحدا شرق یو چه یو شرق یو چه یو اے شرق یو یو شرق نو پا شرق کی اجلت تی شرق یو فیضام ینظرون دا ینظرونی ولی راوڑا وی دیل پارا چه دا نظر نده نظر دا علامه دا کمال حیات تا دا اونوی چیزام یسمعون وکی دا نکتا دا خوا یسمعونی اونوی ینظرونی وی زکا چه نظر دلالت پا کمال حیات کی اما سمع نده اوری دل دا کل کل پا غیر حیات نمراشی موجزتن خیر قیادت لکه ده موری اوری دل ناغا جونده نی جونده نی خو کل کل واوری بغیر ده جوند نا او آغا خیر قیادت وی لیکن نظر مرکته نیشی زکر چه قتل دا ده کمال حیات نخدا او دا تفسیر نظم الدرر ذکر کری دی دا صفا ما سخا 206 صفا دا وی ولعله خص النظر بالذکر لانه لا يكون الا ما كمال حياته آیت کی خاص کرش پس نظر ازام ین ضرور ریوالی لانه لا یکون الا ما کمال الحیات زکر نظر نیوی مگر کمال حیات سرا. ولذالک قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبض روح تبعه البصر چروح اوزی نظر اور پسیش نظر لاش. اما السمع فقد یکون لغیر الحی اور اوری دل کلا کلا غیر حی دی پارهمشی جندی نیه و آوری لانه صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الکفار من قتلا بدر ما انتم بی اسمع لما اقول منهم تیشو کنا نمعلوم شج داخل خیانتو. بیا یو بلا خبره کرده ده چې کله کلامو لی سیبا دا سما نه ده اوریدل دا بالکل د غیر حی نه اومي لکه په دې ذکر کې یو علاقه چې دا غیر نوم دی بانیسا بانیاس بانیاس علاقه پای کې یو بوټی دی چې دا غیر نوم خوبیرا دی او هغه داسې حساس بوټی دی چې دا غیر لاندې ودرېږي اور تو چل کرا کے دا لور چی اٹھالا خود غصہ کم نو ناسا پا پائیں دا سی مڑاوی شی اور دا سی الٹ دا کتشی آگے تا پتہ لگی چی دیو سما غصہی آو کی با نیاز تا نہیں تلے کنا انو یو بلا خبر دا پا دی دیم دی علاقو کی بسم پا دی باغونو کی دا سی بوٹشتے گولونا چاہی تا پا انگلیس شی تچمینات ہوئی تچمینات مانے دا چھ مال لاس مراوڑا آ گلشتے دل تک دیشتے اے چھ پاگی لاس دا سے کی دی کنا نگا مرائش سرو چھ دا سے لاس کی دی مرائش از سن تطلو میں یوزے کی ملمو یو بوٹے و دیر مزیدارو رج تک شنو چھ شپشوا انو آگے مرائش ما چوکر میں دا خو اچھ شن ما تی چھ سار مر راش بیا بتو گوری سار ٹیم کم تک سمڑا گیا چنر کیوں نہ کتنا بیا تھا سبحان اللہ دا دے لکھی گونا وہی وشاہت تو انا فی بلاد العرقوب المجاور تلبانیاس من بلاد الشام شجرت شوکن یقال لها الغبیرہ متا قیل عندها ہات المنجلا لأقطع هذا الشجرة اخذ ورقها فی الحال فی الزبون غبیرہ بوٹے رے چداگی لان دی ادری گی اور تو راک لک دا منجل لور تو راک دا لور چدا دا یو ڈال تے ہو سکم تو فور زب کیش خفش فیضام ینظرون قالو وی بدوی او بی دوی پدا واخ کے یا ویلنا حاضا یوم الدین های افسوس دا منگلنا دا قیامت رس او بیلی شورت دا دا رس دا فیصلی اللذی کنتم بی تکذبون آغا رز چو اے تاسو چو درو جنوالے با مکاو تاسو کو نمان لا اوشر اللذینا دلتا یو قالو مقدر دی او دا کلام دا باری تعالی ملائکو سر دی اللہ بوی فرشتو تا جمع کے ظالمان وازواجهم او دی مرگری وما کانو یابدون آغا ما بودان باطلا چو دی با دی اغی عبادت کو من دون اللہ اللہ نسوا وازواجهم دو توجیحات یو خما دا تمانو کرا چه ازواج گوره ده زوج جمع ده زوج شده وی نفس جوڑا ای مرگره او تفسیر لکی قرطبی وغیره چو ازواج هم ای اشیاء هم فی شرکی اشیاء گوره اشیاء ده ای اغا مرگری دو دی پی شرکی دا مشرکان او دو دی مرگری ده شرک طول جمع که یو دویم مانا علامه قرطبی لکی چه ازواج نمراد خزی تی مراد دی اے ازواجهم الکافرات مشرکان راجم اکے اددوی اغا خزی چی مشرکی او کافرے وی لکا بازی داسی سڑے مشرکی او خزی کتر مسلمان مواحدی لکا دا فرعون خزی چی آسیو پخا مسلمان و اشیاهم فی شرک عام مرگری و ازواجهم اے ازواجهم الکافرات وما کانو یابدون من دون اللہ فاہدوم روانے کے لئے اسرات الجہیم فطرف دلاری دا دوزخت راولے اس دیدے کہ نرے و نشکانو کا چلاوی ما یابدون معبودانی جمع کے دوزخت بودے نیمولی سیبا دیر نیکان خلق دی چی داگی عبادت کرے شیر دے ناغبم دو دخل زی الیازم باللہ داغی جواب تفصیل دلتا نشتے القرآن یفسر بعضه بعضا آمنگا ویل دے پسرت انبیاء کے دیدے کہ بدا خپل دا اصول و قیدہ متوجہ کے چفادوم الی صراط الجحیم چے دے دا عام مخصوص الباز دے جمع قید دوی دا معبودان ہاں سواد اغنا چغنیکان مسلمانان موحدینو دا عام مخصوص الباز شا سورت انبیاء روا روا نمبر دے 101 ان الذين سبقت لهم من الحسنى اخلت سبقت لهم من الحسنى چمکه کرشیدا فاقداری کی زم طرف نا الحسنى واد دی جنت اولائک دانیکان امب ادونا لری کرشی بیت چرتنا د دوزخ نا ایسا شو ویا عام مخصوص الباس وقفوهم انہم مسئولون بیا زجر دے مشرکین اتا وقفوهم سمانا اترا وے دوی لرا انہم مسئولون احبسوهم قرطبی ذکر کی وقفوهم احبسوهم اسارے کہے وے انہم مسئولون دوی تپوس کرے شوی دی تپوس دے کولی سبر کئے اور دا تپوس کم تپوس دے دا توبیخ مالکم لا تناصرون اللہ بوئی دی مشرکانو تا سدیل پارستاسو لا تناصرون چنکو مدد تا یو بل دنیا کی خوب تاسوی چنہنو جمیع منتصر لیکن سویت قمر دی یاد دیکھنا سلو سل اختماعات نہنو جمیع منتصر منگا ٹول بدلاغ سن کیو دیو بل مرگر تیا بکو اللہ مالکم لا تناصرون ولی سدی تاسو لا چتاسو دیو بل مدد نہ کوئے بھلو ملیو مستسلمون بلکہ دوی مشرکان نا مستسلمون ذات سپار ان کی دی یرا دا زمانگ دا شیخ نو دا دیر عجیبا پویدر یو سفر کے مگ روانو مولانا عبدالسلام سے بو اور خان ملی سے بو او زم منگ دا پو یو سفر روانو انو دوی خو اخپل ہم درسو انو مولانا خان ملی سے بتاوی ترجمہ اکڑا چی بیا رات لونو تاسوی لائیو جیبا خبر تاسوی ایمان داوی ایمان خویر دی وی اغا بس کی چی مگا نازو تاسوی وی اغا خوی یادمی شوا ای بس کی مگ رات لون نو آدره ور گاڑی کی دیر گاڑی بچی چلاو کانا نو داسی داسو دیر مارا نیو ای تاوی چی داردره ور چی دی دی پا دیر ورائی کی داسی ماہر دی اگا پینڈے شی چی پا قرآن کی ماہر دی یاد دی دی یا او ما ته یاد شو اته زرا خبر دا ایو کې د امیر وکنه نو یاد دی دی دی ځکه شیخ چې ترجمه کولا هغه ترجمه به عموما چې سړي ورته کتل نه لوي پوي دا او کله به قاعده بیان کړ کله به بیان نه کړ اوس ګور ما لکم کې خطاب دی هم اليوم کې غائب شو دا ولی الله سره خو زبانی خوشتي فرشتي کنه نو اللہ بدوی نہ تپوس کے دا فرشتو پوا جا اے مالکم لا تناسو ولی او بل مدد تک وہ کہے کہنا شابے کہنا اس فرشتو دوی وہ گورا کان سنگ دان سپاری اسا لیکن اسی او سڑی کہنا اتی وحی اتا سر بل مر گری اتا ہی تا غصہ کہے چھ خبروں کے چھ دا اخلت علمات دن درازو گا بیابی گورا کہنا سنگ اس طرح کی کتا کری دی اسا نو بدی کی دی کلام غائب کی ہم چھ اگر مخاطب تسرے تسلیل دے بل هم اليوم مستسلمون ای ودا سی مانا کو نخا ای ودا سی ما لکم لا تناصرون ولد یو بل مدد نکوائے ورطا ہو گو رکانا سنگر سٹی کتا کر دے بس ای دا کا مانا بل هم اليوم مستسلمون ہو گو رہا ہوتا کانا سنگر سٹی کتا کر دے بل هم اليوم مستسلمون بلکہ داخل اليوم نن مستسلمون زان سپارون کی دی زانا والا کی رکھتا پس غلی ناس دی الکنه په جن کې ودی راته څنګه سپار لو کنه په جن کې نه سپار چاغه وخت د فیدی اوس به سکے واقبل اباظ ملا اباظ یتسالونا واقبل اباظ امو توجی وشي باز دوی باز تا یتسالونا چوبل نه پته پوسونه کوي سا کشران به مشران وتوي قالو کشران بوئی او دا یا تسالون او صورت مؤمنون کیوی ولا تسالون یادو التسو لا تسالون ذکر نفع اولاو او دلتو یا تسالون پس نفع ثانی نبی قالون او بوئی کشرانا مشرانو تا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین بشک وی تاسو تأتوننا چو تاسو براتل کل منتا عن الیمین دا یمیننا یمین نہ بتا سو رات کول اس یمین چاہتا یمن نہ ہوئے چی یمن نہ برات لے یمین سے مانا شوا یا خدا مانا چی یمین زد یسر دے زد یسر دے نو تاسو بد یمین نہ رات لے اس یمین سے شے دے اے مشہور خبر دا چی دا دنیک عمل جہت دے لکہ گورا فرشتے رازی وہ گو ناستی ری یو پا خیو گا بل پا گسو گا خیو گا نیک عمل لکی دا گسی خیو گی والا او دا گسی خیو گی والا ستا بد آمال لکی نو دام یمین دے خیو گا نمانا با دا قرطبیو گو تا اتوننا عن الیمین تاسو برات لے منگتا لطرف دا دننا تاسو با دا دن طرف نا رات لے دن طرف نا برات لے مانا دن چکم طرف نا منگتا راتا نمیانس کے با ادھرے دے تاسو او تاسو منگتا رکاوٹ پیدا کن کنتم تتزینون لنا الزلالتا تاسو منگ تو گمراہی خورا کولا او اگر یمین چی دا دن جہاتو تاسو بکی رکاوٹ ماچو تاتوننا الیمین تاتل بکول تاسو منگ تا عن الیمین دا خی طرف زمنگنا این سمان دن نبا منگ تاسو منگ دا دن نوارولو یا دا یمین پا مانا دا قد طاقت سر دے لکہ دا یمین دا زد دا یوسر دے دیکھ دم را زور نیشتے سمرا چی دیکھے دے او تاسو بارات لے منگتا پا زور باندے تاسو منگ با بی دینے تا مجبور کولو قالو مشران بورتوی بل لم تکونو مؤمنین بلکہ نوے تاسو پا خپل ایمان راوڑن کی وما کاننا علیکم انو زمگ با تاسو بان من سلطان سزور بلکن تم قوما طاغین بلکہ وے تاسو پا خپل یو قوم سرکشی کون کی فاقبل علینا بیابوئی پس ثابت شو پنگ باندی قول ربنا فیصلہ در رب زمنگا قول پا ماندی فیصلے دے سب فیصلہ انہا تفصیل دا قول دے چل ازائی قونا سکن کیو عذاب خامخا فاغو انہا کم کمرا کرو منگتاسو انہا کننا غاوین زکاة چی بے شکو منگا غاوین گمراہان فینم اللہ کریم فرمائی فینم یوم زندہ خلق پا دا غرز فیل عذاب مشترکون عذاب دا دوزخ کی با شرکی دن کی بھئی طول با یوزے کی اینا کدالک نفل بالمجرمین مگدہ سکار کے اوپا بارد مجرمانو دا ولی دی ولی جہنم تزی اینم کانو علت دا زہاب الال جہنم اینم کانو بشکو دا مشرکانا چیزا قیل لهم لا الہ الا اللہ چو بیل شلورتا چی لا الہ الا اللہ نشتکار سازو غاؤس فریاد رس مگر یو اللہ دے یس تک برونا ندیبت انکار کو تکبر بے کو ویقولونا اور بدوی اینا لتارکو آلیتنا آیا یومنگا خامخا پری خودن کی عبادت تخبل آلیہ لشاعر مجنون پی وینا دے یو شاعر لیونی لشاعر نکری دیکن لشاعر مجنون پی وینا دے یو شاعر لیونی الکا یو سڑے را پاسی دو شاعر ام دیو لیونی ام دی او منگ تو چی دا سمکا لگا کل دا دی مشرکانو عادتی خوا چی کل تکیلی تلار شی اور مسئلہ و بیانه یو سرے با تاثر خبری کئی نبل ویسی دی مڑا خود خبر دی چی او کس دی کم زین راغی او منگ تو چی دا مکا دانوی چی دیر آمی یا رخو یو سرے دی یا او کس دی راغی پتہ نیشی کم زین راغی وی دا مکا شاعر مجنون بل جواب ازرام نا شاعر نہ دے مجنون نہ دے جا بالحق راتر کری دی پتو ہی سرا وصدق المرسلین اور تصدیقی کرے دے دا پیغمبرانو مانا یادو شو طالبانو انکم لذائق العذاب العلیم بشکتا سو خامخا مشرکینو توی خامخا سکن کی اید عذاب دردناک ابدا ندر کول کی تاستا الا ما کنتم تعملون مگر دا اعمالو چتا سوئے پا دنیا کی بکول کون کی وئے یعنی کول الا عباد اللہ المخلصین استثناء منقطع او دیدن بشارت شروع شو او چی بشارت شروع شو نو ابو سعود لکی او بحر محیط وغیرہ لکی وہ قول دا بحر محیط تے چہ ذکر دا انعامات سبعو وہ انعامات لپار دا مؤمنان و جنتیانو لیکن عباد اللہ المخلصین لیکن دا اللہ بندگان چہ خالص کرشوی دی دا اللہ توحید دی پارا سمان شوا دا مبتدا دا او فی جنات النعیم یا وہم مکرمون دا خبر کا لیکن دا خدای نیکان بندگان اولائکا دا نیکان چی دی لهم رزق معلوم انعام اول دوی لپار بی رزق مقرر رزق مقرر سیشه دی فواکیو چی میوی دی دا فواکی میوی فواکیو میوی دی بدل شد رزقنا وهم مکرمون او دی عزت مند کرشوی اکرام کرشوی دوی لب عزت ورکو لکی فی جنات النعیم او چرتا محل دا اکرام بچرتی فی جنات النعیم پا جنتنو دا نعمت کے علاسو متقابلین او ناس بے دی پا پالنگونو باندی یو بلتا مقابلہ کے متقابلین یو بلتا مخامخ انور توجی میں دا صورت حجر کے کڑے وان جو طاف علیم چلو لکی با پدوی باندی بکاسی ممائین جامونا ڈکتا شرابونا او داسی چتا صورت نبا کی کاسن دیا کا لپیگی با شرپیگی با بیزا رنگ اے بیزا رنگ سپینی بیزا رنگ سپینی دا شراب بید سپین رنگی لذت اللہ شاربین خوان باور کی لپاد سکن کو لذیذ بی علز بی بھائی کے بنشی نی لا فیا غولن نبی پدے کے غولن سردردی لا فیا غول نبی پدے شراب دا جنت کے غولن سردردی یو مانشوا لا فیا غول نبی پا شراب دا جنت کی افتنا غول افت تم بھئی او تا پرن بیلو چی غل اور غل توخت وی آسر منا لا فیا غول اے اصدا سردردی جہاں دنیوی شراب دے سر سردردی پیدا کی گی اور لا فیا غول نبی پا دے کی افتنا او دنیوی شراب کے دیر افتون اپراتے دی دویم ترجمہ کلیات ابی البقا کی لا فیا غول لیس فیا نتانن نتانن نبی پدی شراب کے بدبوئی جنت شراب بد بدبوئی نہ پاک ہوئی اور دنیا شراب نہ ڈڈو سی کھینچی اور جسو کی اس کی دبیامہ کی مردار پروتی اور نور پکی ناشنا خبری خواہ لا فیا نتنون نبی پائے کہ نتن بدبوئی دا دنیا شراب چ سوکس کی اور بیا بے خود اپروتی نو کل کل داسی اموی چپ پرتوک کی خزانوں برتائی او نا داسی وی گپ ندے داسی وی عموماً داسی وی ہاں بوڑی بوڑی پروتی لا فیا غولون اور غول مفردات راغب لکی احلاک الشیء من حیث لا یحس احلاق الشیء من حیث لا یحس ہلاکت یوسز پداسی طریقی سرا چی سڑے پی پوئی گینا لگا یاد دا اگر مفید طالبین کے بتاوی لکھنا اگر پیشو چی راغل وا او دا لوہار اگر سشے سٹ سوانے سٹ او د جیبی نه ویني راوته او تیرولیا وچ زبردست سوان یو زبردست شی به موته دی زبردست ترشته ترشته حتی فنیا تر دې چې جیبی نه قربان شوا دا شرابی د دنیا شراب سکی او دا غولن نه بس دا په دې دنیا کې په هر قسم بدکارو باندې اخته مزی کی او مزی کی حتی فنیا قواه چې دای قوتونه ختم شي دماغی قوت ختم شی ذہنی قوت ختم شی اعصابی قوت ختم شی حتی کہ جو دمرا مجنون شی چی انتہائی درجے مجنون ہے لا فیا غولن تولے ترجمے شی ولا هم انبی دا جنتیان عن سبب یدے عنها سبب دا سکلو دا شراب دا جنت ینزفونا بی خود کرشوی ینزفونا بی خود کرشوی دلتا خو بے خودشی یا یونزفونا قرطبی من اے نشہ کرے شوی یا یونزفونا اٹے ور اٹے راغل شوی اٹے بھی نہ کنا کے ولا منا یونزفونا انا بدی پسو شراب دے جنت چ دویلا بو اٹے ور زی زرب نہ کچا کچا کی کچا منگو تا کچا تا سن کچا زرب نہ کچا کچا کی تاکہ سڑی لا اٹے راضی یار زرب میں کچا کچا کی ڈاکٹر سکھا دا ما داری زرب نہ کچا کی وعندهم سبحان اللہ نعمتوں نے ذکر شلا اس دابل نعمت بیانی گی وعندهم او دوی سربوی دوی سربوی دانا چی دنیا تپ انگا غپ بنگا او بیا یو پل پسی جا رہے ارمانو نہ کوئے خیال دے وردہ او چکلا سرے پا باری انو زنانا چی پچا خط لکنو بھی خط لکا فلان کیا خط ور تو لکا ورتے ہیں اوڑی کی وہ معشوم ہر وقت کی در پسی جاڑی اور تا ڈیر یاد آئی پتہ نہیں سے معشوم یاد آئی نو سکھ یاد آئی خدا یو چل اور بانے نور کو خیر دے اور معشوم لے ڈیر یاد آئی ہر وقت کی اباب آ گئی ادا نہیں وہ ان دہوں الکا گاڑا گٹائے بہ ان دہوں ہر وقت کی بہت جدائی پکی نشتے دیکھا نعمت کامل نے وائندہم گورا داسی بیمانان خلق اسم شتے چاہید آخرت نہ منکر دی اغوی دا دا یو کتاب لکھلے شے ہندوستان نے میرا اوڑے دے پائے کی لکھی دا ہندوانو مسلک دے چی جنت نشتے دوزخ او دا دل تا چکم مزدوران نیدی دا دوزخیان دی او چکم خلق دیر مالدار دی دوی جنتیان دی اخپل اخپل درجی دی سوک دیر مالدار دی جازونو کی سفر کی سوک پا موٹرو کی سفر کی سوک بالکل کارنہ کی دفتر کی ناس دی اصل مزدوران دی سوکل بور کی دائی غلامان دی سوکل زینو جارو کی اگئی ویزی دی پوشی اصوک چی دا پیٹیو چتیو دا ملاگان ماتی شوی دا دوزا خیان دی کنا باقی دای پا دی کتاب لکل دی او چی اگر کتاب یا سڑیو گوری کنا نو چی قرآن نا نی خبر نو بالکل گمراش تا ټول خبرې کړې خو زه یم تاسو یو نصیحت کوم آخري ورځې دي به ژوند څه پته لګي یارا او کنه من خو زم د زړه مریضان یم خدا چې مرګ خو په جله مسمار راځي انو بی دین خلقو کتابونه موږ وړو اوسه بس دا یو سانه خبره ده مشرک شي بدعتی شي داری شي د داسې قسم خلقو کتابونه قطعا موږ وړو ها کې یو سړی پخپل ځان باندې واقعي معتمد وي چې ایمان مضبوط ته او کدی بیا د رد په غرض ګورین بیا خبره ده خو بازی بازی داس کتابو یو کتاب دی مرزایی لیکلی دی او داسې منطقي کتاب دی چې ته وګورې نو ته به چې مرزا سی واقعي پیغمبر هغې داسې عنوانات لیکلی دي عنوان اول دا دی چې په دې دنیا کې مسلمان څوک دی دا یو عنوان یې لیکل دی اچھا کتاب مسلمان کون ہے اچھا تو خب خامخ مسلمان ہے نو تو باید دا کتاب اغسطل گواری چیزے ہو گورا ما بیائی پکی لکل دی مرزا قادیانے برحق رسول فلان کے فلان کے کہ دی بانی ملیانو فتوی لگو لی دی تا کفر دی فتو رہیس اعتبار نشتے وی ولی وی دی بندیان شیعگان بریلیان پا دی که مختلف فرقی آل حدیث دا طول جمع کردی وی داد دوی بندی دیتوی چی کافر دیوی بریلی تا کافر دیوی چی شیعہ کافر دوی پرویزی کافر اگر دیتوی دوی دیتوی نو که دوی دا فتوی برحق دی نو هری او سرے پا خپل فتوی هری او سرے پا فتوی دبل کافر دی دمر منطقی چال دی که دوی دا فتوی صحیح دی نو هر گروپ پا فتوی دبل کافر دی او که فتوی صحیح نی دی نو من مسلمانانی په دې عنوان سره کتاب لیکل چې تبه ګوره ته چور دا خو عجیب شی ده واقعي خبره ده د بندان بریلیانو ته وي بریلیان دوی ته وي دوی چې جمع شنو شیګانو ته وي نو شیګان دوی ته وي نو دا درې واره فرقې چې جمع شنو پرویزیانو ته وي نو پرویزیان دوی ته وي نو چې څلور واره جمع شنو قادیانیانو ته وي ټیک شو نو کې فتوی دوی د هر چا مفتی فتوا درسته ده نو دنیا کے سب مسلمان نشتے رہے اور جب فتوی بدرست نہیں نو منگ مسلمان آنی دیا سے لے گیا دی اسے کتاب کی حیران بش اگر کراچے نے یو کس فتو کتاب لکھ لے حبیب الرحمان نم نے آگے حضرت عاشی بان آگے بخاری حدیث مان تنقید کی پر معراج مان تنقید کر دے اور داسی تنقید کر دے چتب حیران شی وہ حضرت عاشا وادی سکر ہے چنا کال واد شیوا بہ لکھے اتنا کال جنہ سمروی خلق بگئی کی گرد معشو میں نگر سنگھ واد بیا وہی دا بخاری حدیث صحیح نہ رہے کہ چر دنا کال جنہیں پیغمبر واد کرے دشمنان چې په ډیر اعتراضونو کې یو اعتراض به دام کړو چې دې زیاتې کوي وړه ماشومه کورته بوتلې ده خو چې کافرانو په دا اعتراض نه دی کړی نو بخاری خطا شوی دی او دا دې نو دا دې اتلسو کال وه نو په دې طریقې سره روایتونه جمع کوي او بیا پاکی دا تنقید کوي نو دلته کې یو کس هغه بیرته متاثر مال رساله راوړه نو ما بیا هغې نه چې واغستم نو سار راپسې وختي راغی ما نه روکه شو طالبان پټه کړه طالبان نه پټه کړې ما ځکه قای وخت مې ولا ور نه کړه نو بیا دای ته خبرې کولې کولې زینه جوړ شو الحمدلله زین صحیح دی رساله ما ځکه ده نو دې لپاره تاسو ته یم چې د باطل فرقو کتابونه مه ګورئ هغه یو ډېر قوي سړی چې یقین در باندې نه بیا خو ټیک ده لیکن مطالعه ګندو کتابونه مه کوئ نو خبرې مې دې نه چلولا ما چې کتاب وکړه نو ما پاغي باندې یو سوز زیلی خبرې لیکلې دي یو په کې دا لیکلې ده چې دې دنیا کې چې داخله کوئی چې دا مالدار جنتیان دي او دغه دنیا کې جنت ته وایندم قاصرات قران وایي چې جنت کې به خزه د خاوند نه جدا کیږي نو مالدار خلک چې دې دوی چې لیکل دي نو کې دې امریکا کې نو خزه په لندن کې او کې دې آلتي نو خزه په پاکستان کې نو دوی خو یو بل نه جدا شول لہذا دنیا جنت نه لري سبوجي ما په تفسیری لیکلې دي او بیا آلته به دام لیکل چې دوی دا غریبانان دوزخیان دي مالدارا جنتیان دي مالک جنت کې خو موت نشته نه دوزخ کې غریبانان مری ولی مالدار ولی مری بیا خو مرګ نه ده پکا نو تمیز په مرګ لیکل دي دا که ډیر زبردست خبرې مې لیکل دي ساکان له ورته وايي وخت مزیدار خبرې به مې لیکل اوس نشم لیکل وایندم قاصرات الطرف او دوی سخه دي دوی سخه به ښه دوی سخه قاصرات الطرف بنلرن کی د نظر نه خپلو قاصرات د قصر نه دي قصر اسارو له تاریخه ستج بنگله ځان له جوړه کی نو پاغي ته تسوې قصر سمانا ایو داسې زی چې تا اسارې تی پکې اسار کړې نو قصر اسارو له توي معنا پکې قاصرات الطرف بند لرن کی د نظر نه خپلو او دې درې توجیهات دي الکه بند لرن کی د نظر دی دستا خور نه ده بند لرن کی د نظر د پتا باندې استاد جنت خزا خورا اب تا ته ګوري تا نه بغیر به بل چاته دیږي خیال دکتو ناراضي خلاف د زنانو د دنیا نه کې دلته سډیره بزرګی کنا او چې خامخه وتا ته داسې خام خو شوق به بل دلی دو کوي تا خیال نه ورتا او که تاسو په لار روانې انو مخ نه به مخ به بس سره کړی خو تا دا څوک ته نظر وکړه کی نو آلتا اشاره اون کی د نظر وبې تیشوا بند بند لرون کی د نظر په خاوند باندې بغیر د خاوند نه بل چاته نه ګوري یو معنا شو دیو معنا قاصرات الطرف قصر نه دی کته کون کی د نظر دا خاون مخ کی دا حیا کامل دی وجنا چې تاسو نازي کنه سترګې ودا شي چې خبر کی دا دې زبردست تکا دې ته څه کومه ها نستا مخ کی بستر کی کته کړی دا څه ودته نه ګوري بدل دا وخت اوس پته نشته چې بیا نو نیغ نیغ بدرته ګوري مان نیغ بدرته نه ګوري حیا نظر به نظر به کته ساتلې وي درېم توجیه دا دا چ بند لرون کی د نظر د خاوند به په خپل ځان باندې لوي د کمال حسن نه چې دمره حسینی به چې خاوند به د خپل د بیبي خوري د کتو نه مړیږي بنا حسن کامل به نہایت حسین وی ستاپ زین کے بڑے تصور نہ راضی چھ دی بل تو مگتی بل چاہتا ہوں گوڑ بس خپل خپل کار دے سبحان اللہ عین خبر دے مبتدا مقدر دا ہن عین عبدوی غٹ سترگی آو غٹی غٹی سترگی بھئی دستر کو تور بھائی تک توری سپین بھائی تک سپین وی اخ آرتی بیارتی سترگی غٹی غٹی او بان بھائی رات آوی او دیو دی بنی بھائی او سنگ بھائی کاننا ہننا گویا کی دوی چلی بیض مکنون اگئی دی اگئی ساتھ لشوی دی اگئی ساتھ لشوی دی ایسا مانا شو اگئی عموماً صفائی پا اگئی دورمی او بیا چاگا اگئی پا ملغلور کے بند کے نفاغی ساتھ دور رازی سو کچھ دا تشبید شتر مرغ اگئی سرنا چھ دے اگئی واچی نخپل اگئی پت ساتھی ناگا اسیم صفائی او چھ بیا بالکل محفوظ وی نو پاگی بان گرد و غبار دور رات لیشی نو اے خوری دا جنت چی دی دا سی صفا مینی بی لکا آگای دا شتر مرخ سو کچی دی کی سپنوال بسوی زردی دا یا بت سپنوال بسوی سرخی دا او حسن تش سپنو سپن سرمن حسن ندے آگا سپن سرمن چاگی کی سرخی وی غنم رنگیت وی ناگا دا حسن کامل نخانا کاننا بیز مکنون ویا کی چدا گئی دی ساتل شوی دی او عربو با اگا پیغلو جنکو نا ہوتا چاب محفوظ ساتل شوی نغیتا بے بیزتون وی تا کتاب بیلے دیکھنا و بیزتو خدرن لا یرامو خباؤها و رب بیزت خدرن لا یرامو خباؤها تمتعت من لاوین بها غیر معجلی خرام رام سرا خب دمی دمی سرا کتاب چلی کلو سا خیال ہے حسو کو منگو میں تام ہوئے نو اس زمانہ کے منگ بدلے دورا کو لپا روجہ کے دالا تما شوق ورا روجہ با پخلیوا اور متنبیو سبابا بے لکی دا لا حول ولا قوت الا اللہ طالبان برات للوی دیر خوئی ولی ترسو بمی خو گنا انا ربیا بشان لو دیر دیر خوان دی یو مرگر خمو لاو اس آغا دی عدب دوری لولی انا آغی دی چاوی چی تاکو مارا دیر پا کال کم عدب لولی سلا وی آغا سر خب پکی خبری نیمی مجده کو خوی خوان دیر که خوان دیر که خوان قرآن که مانا دازی خیستا خوان که چاڑو چی سر استری کی گی نا و بیدت خدرن لا یرام و خبا و کسر خوان دیر اسنگ چپائی وی ویدو جاری دنا وی تمتعت من لاوین غیر معجلی کپ دم دم میں تفیفی آغستے اڈو شرمی دنا وی اللہ کا دا سی خبر مکو کاننا ہننا بیز مکنون گویا کی دا گئی دی ساتل شوی دی فاقبلا باز ملا بازی تسالون فاقبلا متوجی بشی جنتیان باز دی پنور باندی یا تساءلون چیو بلنبت پوسونا کئی دا شوقیا لکا گپ شپ طالبانی یو بس رمینی اللہ کریم دی تمام موحدین و طالبانو یو بس رمین محبت پیدا کی وچی دوی کلا ناس دی خوشحالی یو بلن وہی کنا مرا سنیوی تابا وہی کنا گپ شپ نو خبر شروع کی نو جنتیان چی با جنت کی کنا نو بیان چی با مرگری یو زکی وہی کنا سنیوی تابا اے سرے دی دنیا سے خبری در نکے دی بیرا کر آزا یو خبر اکو ما ایسا قال قائل ابیو جنتی منو دا جنتیانونا انی کان لی قرین بیشک وزم آئیو مرگرے قرین ویل دکانا مرگرے قرین ار اغا مرگری توی چی قرنا تاثر پا یو لاری کی مرگرے شوی و ضرورین چستا دی اغی عادات اور خیون یووی منا و محبت سرے اغا پا کی نشتے کالی قرین زمایو قرینو ماسرا یوزیو یقولو ماتا بیوی اینکا علم المصدقین اے مسلمانا آیت دا تصدیق کونکونا چکالا منگا مرشو و خاوری شو اڈوکی اڈوکی شو اینکا علم دینون دا مانا دا اینکا علم المصدقین اینکا علم دینون اذا متنا و کننا ترابا و ازاما مانا بدا سی آیو منگا لما دینون خامخ جزارا کرشوی مدینون خامخ جزا را کرشوی بدل را کرشوی ایواز را کرے شوی ہاں کرا چمگا مڑو شو خاور شو اڈو کی تمانی اگر او سرے او منکر زمان کلا کلا براتا کامت بے نمانا نبل مرگرے بورتوی حال انتم متلیون استفام پا مانا دا امر دے حال انتم متلیون راسے چلار شو راسے چلار شو گورو مانا شوا خلاصی مانا دادا آیا تاسو اخکار کی دن کی آیا تاسو اخکار کی دن کی اغیتا گورے فتلا راسے چو گور کنا فتلا را اخکار بشی فراو فی سوال جہیم او بگوری دی لرا فی سوائل جہیم پمیند دا دوزخ کی پمیند دا دوزخ کی بگوری او دا مرگر قرین بے پا دوزخ کی سزی قالانو بیدا مومن تاللہ اے بدبختا قسم می دی پا اللہ انکی تا لطردین قریبا چی تاز ارگرولے وے لطردین چی تاز ارتاو کرے وے تردہ را ورزیدل ارگرول پی جا دکانا قریبا لطردین چتا ارغڑول وی زپدی دوزخ کی زان سرا اتا حلا کرے اتا ختم کرے ولولا نعمت ربی کہ چرنے نعمت رب زما پا باندی اگر نعمت سرے عصمت او توفیق دے ایمان ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین خام خبا شو مز من المحضرین دا حاضر کرے شو نا پور دا دوزخ کی کہ چرے پا ما دا خدای نعمت نوے زبن امتاثر پا دیور کے پروتو ما افاما نحنو بی میتین دا مسلمان موحد دے دوزخی تا لپا دے تزلیل اوئی انحنو مخلدون منعمون مانا با کہے انحنو مخلدون منعمون من امیشہ پا جنت کی ہوں ہمیشہ اپنی متنوں کی فما نحن بمیتین نیو مگمڑ کی دن کی الا موتتنا الاولا سوا در مر ارم بنا الا موتتنا ابل ذکر ہے موتتنا عدلت دا موتتا دے منصوب دے علماء ذکر کی چھ دا نصب دا موتا دا بنا بر مصدر دے دس میں فائل نا ٹھیک شو الا موتتنا الاولا سوا دے دینا چاہ مرگ دنیا بھی دے یا مستثنا منقطعی کہ لیکن موتتنا الاولا وما نحنو بمعذبین انیم عذاب کرے شوی انا عذاب شک دا جنت لو الفوز لازیم دالو یا کامیابی دا لمثل عذا پشاند دا سی زی پشاند دا سی کامیابی پکار لیچ عملو کی عمل کا ان کی ازالک خیر دا اس موازنہ مقابلہ ازالک دا جنت ورد پہ اعتبار مل مستیا ام شجر تو زقوم یا اون د سپیڑو از زقوم شجر زقوم دا یو می بوٹے دے مندرے مندرے بوٹے دے او پانی پشان د لاسن وی او دمر دمر غٹ غٹ ازغی وی پائے کی میوہ وی باقی دا سر سر میوہ وی او اخل خوری ہم وازغی دمر غٹی چی دا میخ دشتیل و میخ نم تیرے وی او دا کراچے پا مفازاتو کے پا حدودو کے لیر زیادی ام شجر تو زقوم یاون دا سپیڑو شجر زقوم اینا جالنا فتنتن بشکم گزول دی شجر زقوم فتنتن لزالمین فتنت زالمانو فتنی دو ترجمین یا خدا فتنتن لزالمین عذاب دا ظالمانو فتنم وانے عذاب دی دا شجر زقوم دا من گزول دی دا ظالمانو عذاب ظالمان پا دی معذب کو یا فتنہ پا ماند ابتلا دا گرزول دی منگا ذکر دی بوٹی امتحان دا ظالمانو ولی انا شجرتن دایو بوٹے دے تخرجو چوزی فی اصل جہیم تخرجو چوزی اے وطل دے دا اوزی اے پیدا دے پا میند دوزاخ امتحان پا دے دے چو مشرکین ہوئی چو دا سوائے تاسو تاسو ہے چو دوزاخ کی اور دے او داسی سخ اور دے چھ گٹی سے زی او پکی وای چھ شجر زقوم پکی دی نپو اور کی شجر زقوم دس کم خوان را گئے دا امتحان شو کافر اور چھ گٹی سو زی پائے کی بوٹے نشی پاتے کی دے ن موحد وی اور دی گٹی سوزی پای که بوٹے پاتے که دی شی ولی قدرت چاوی دا اللہ اینا شجاتون تخرجو فیاصل جہیم طلعوها گنچکون دیاغی بغوی سمروها میوی دخی کان روس و شاتین گویا که جدا سرن شیطانانو دی روس و شاتین سرن شیطانانو دی و سالک شیطان چالی دره او چه قرآن دیائی میوی پشاند شیطان سر دی علماء گوی لکه دا شیطان قبحا او دا شیطان نفرت دی هر انسان پس رکی مرکوز دی که او معشوم بچه ای کنا او دا چا بدی بیانی سم شیطان دی سم شیطان دی دا معشوم شیطان لیدل دی و شیطان پا قبحا باندی مشهور دی او اغینا قبیحتر پا کائناتو که بل سوگ نشتے ذکر کان نوروس و شاتین دا سی قبیح منظری دی لکه شیطان بس او شیطان دا خود نفرت کئے نو دا بوٹی دا نفرت تے دیمہ توجی مفسرین لکی چا شاتین پا ماند مارانو دی نو کان نوروس و شاتین ویاک چا دا سرن دا مارانو دی ماران سری دی ماران سری ماران سرونا مارا مار خوبی ہے کنا فائن نم لاکن منا پیس شکت ہے دو زخیان چی دی خام خاڑک ان کی دینا خیٹی فما لاکن منا خورن کی بید دینا پسڈک ان کی بید آگے نال بتون خیٹی سمین لہم و بیادی لدو زخیانو دی پارا لہم پا دی دی زقن باندی سیشی بی لشوبن خام خا چٹنی خام خا گڑن من حمیمن دا گرمو بونا گرمو بونا سم میں نہ مر جاؤں بیا پس دے حمیم نہ مر جاؤں گر دے دل دوی دی لا الہ الجحیم خام خ دو زختہ مت لا الہ الجحیم وے اے نہ مر جاؤں گر دے دل دوی لا الہ الجحیم دو زختہ دی معنی سشوا یو زید حمیم دے بل زید جحیم دے لگا تاویل ہازی جہنم اللتی کنتم بیا تو کذبون او یتوفون بین ہاں و بین حمیم آن سورة الرحمن آیت نمبر 43 اور انہم کی علت تے ذکر کئی چی جانم تا دیوالی زی انہم الف و آباؤم بشک دوی متو مشران اخبل ظالین گمران فهم دا منکرین چیو علا آثار پا نقش قدم دا پلارانو یورعونا از غلی دیشو یورعونا ندے ہا از غلی دیشو دیس مطلب علکه دوی چا راخکل اغسا خواهشاتو خواهشات نفسانیا پی داس غالب شو لکه سوک ده غوگونی سیو راخکی از غلی دیشو دوی ولقد ظل قبلم اکس الاولین دا اکسرو فایل دا ظل دا دی خطا نشیخا ولقد ظل تاقی سرا گمرا شو قبل و مخید دوینا اکس الاولین دیر درون بنونا یا سر ظل گمرا شو اکثر الاولین دے درن بنو خلقنا قبل ام مخد دوینا مانا دا شوات دوی مشران ای گمراشو اگ دی اگ گمراہان لیدلو او سرد دینا یقین پی نو کرے زلا قبل ام گمراشو مخد دوینا اکثر دیر الاولین دا پخانونا دا بنو چو گمراکو دیر پخانونا اوش لگانا اب یا خب اکثر مفول شی بعض مانا کی زلا قبلم گمراہ کرو مقید دوینا دیر دا بخانونا مانا ٹک ندا زلا گمراہ شو مقید مجرمانونا اکسل اولین دیر خلق درم بنونا ولقد ارسلنا فی منذرین امانگ لگلو پای کی یرون کی اگر آسلنگیو عقبت منذرینو یرولشو الا عباد اللہ المخلصین سواد اللہ نیکانو بندگانونا چه خالص کرشو لفاد عبادت ولما ذکر کی دا معلم تنزیل دا روس و شیاطین بانے ولأن الناس اذا وصفوا شیئا بغایت القبح قالوا کانه شیطان بلکی وقال بعضهم اراد بالشیاطین الحیات والعرب تسمى الحیۃ القبیحۃ قبیحۃ المنظر شیطانا او هي قبیحۃ مرۃ منتنۃ دا یو بوٹے دے نہایت گندے دے بدبویا دے بوئی تم خیجی ابت شکل ہوں گے ولقد نادانا نوح دیم باب اپدی کے وہ قصے انبیاء علیہ السلام او پای کې عجز د نیکانو بندګانو ولقد نادانا نوح الله وی دعا وخت یو د مونږ نوح علی السلام نادا په ماند دعا ځخه نادانا نوح دعا وخت یو مونږ نوح علی السلام پر نعم المجيبون پر ډیر خو مونږ جواب ورکون کی یعنی قبل اون کی د دعا ونجیناه انجات ورکړو مونږه نوح علی السلام لرا والدای خاندان لرا من الکرب العظیم د مصیبت غټنا لوی مصیبت نا وجالنا ذریته امن ګرځول اولاد نوح علیہ السلام هم الباقین هغه سیدونکو په دنیا کې درې دا مان نه دا چې نوح علیہ السلام چې درې زامن جو ټول عمر په دنیا کې دي نه نه نسل انساني د نوح علیہ السلام د درې بچو نه موږ باقی پاتې کړل هغه درې زامن سامو حامو او یافسو او علما لیکي چې سام چې وکنه د ابل عرب ابل فارس او روم روم فارس عرب دوی د سام بابا په اولاد کې دي مشرقي مغربي سودانيان دوی د خام بابا په اولاد کې دي او دا یاجوج او ماجوج او ترک دوی د یافس په اولاد کې دي او ترکنا علی فی الاخرین امغه پری خوب دوی باندې سمو کې سشه سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علی السلام باندې علی العالمین سلام علی نوح فی العالمین دښوا سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علی السلام فی العالمین پرستانو کې یو سلام دی په نوح علی السلام فی العالمین مخلوقاتو کې تمام مخلوقاتو کې سلام دی سلام او دا کوم سلام دی سلام در رحمت دی او دا دعا سلام دعا دی او په سلام دعا کې اورول مقصود نه دی دا چې نوح علی السلام اوري بعض خلک وي چوي الک مولی سیبا وای چې تاسو چې مړی ناوړي بیا مړو ته سلام علیکم وای السلام علیکم یا القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونعم بالاثر السلام علیکم یا القبور ای خو اوری کنا او کنا اوری دین سلام تاسو علیکم وای او ته دغه جواب وکړه چې دا یو کتاب دی چونه مې دی توه قاوی ٹھیک شو اول خلک دا ډیر زیات کښ کې دا توه قاوی ای سره خوان پرق ون نسخه ما زغ دم رقیمتي نسخه دا توه تاوی دا او د دې صفه د ما څخه 483 دیوی چې دا سره چې کلا جنازه کې امام صاحب السلام علیکم چې بوي دې بدی کې د میت نیت کوي او کنه کوي نو دیوی چې د میت نیت باندې کوي وجزم فی الظاهریه چې بیان لا ین ویل میتا ومصر لقاضی خان وفی الجوهره قال فی البحر وهو الظاهر ولان المیت لا يخاطب بالسلام لانه ليس اهلا للخطاب او بیا ذکر کوي رستو وقال بعض الفضلاء وشکنا وفيه نظر لانه ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على القبور بیا اخر کې چالا ان المقصود منه الدعاء للخطاب تشوا مقصود د سلام نه دعا دا خطاب نه دی اپ دعا کی اورول مقصود نه دی سلام د میت دا دعا دا اچ دعا شو نو اورول په دعا کی مقصد دینا لکه سلام علی نوح کی اشاره شو طحتاوی حاشیه طحتاوی علی مراکل فلا او د تنو لزام دی شو کنا اور شاول اللہ سے ہم فرمائے پہ بلاغ المبین کی چه سلام موتا پہ معنی دعا است دا پہ معنی دعا دخوا آو سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نزل المحسنین انہو من عباد المؤمنین بشکت دے من عباد المؤمنین زمد بندگان و مؤمنانونا و زمد نیکان و بندگانونا سم اغرقنا الاخرین او بیامنگا غرق الوستانی بس وَإِنَّ مِنْ شِيَاطِينِ إِبْرَاهِيمَ دَيْمَ قِصَّة إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ مِنْ شِيَاطِينِ أَوْ بِشَكَا لَتَابِدَارَانُ دَلُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا لِإِبْرَاهِيمَ خَامَخِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دِ شِيَاطِهِ تَابِدَار شِيَاوِ لَکِگی یو جماعت تا چې د بل په منځري باندې روان وي د کوله مالک وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِنْ أَتْبَائِهِ لَإِبْرَاهِيمَ د نوح علیہ السلام د دین او د غیر تابعدارانو نه اور اغی سر موافق پا اصول کی ابراہیم علیہ السلام اجا ربہو چکل دے راغلو ربتا راغلو ربتا یعنی حاضر شو دے اللہ پا دربار کے بقلب سلیم فضل خالی سرا فضل خالی سرا او دا خمانا دا چزر خالی ہو سلیم مانا تا کول شو ازر زخمی ازر دیوان من خبری کردی در تو سیو مانا کو دا سزر چزر خالی ہو دسنا خالی ہو تفسیر مذہبی لکی خالیا عن الغیر و حبه دا سزر چی خالی ہو تعلق دا مخلوقنا و محبت دا مخلوقنا سمانا کامل محبت و اللہ سرا کما یدل علی قصۃ ابنه لک اس گرا زید اللہ رضا دے پر قربانی اذ قال لابیه کرا چ ویدی خپل پلار تو قوم تھا ما ذات عبدون دا ما استفام توبیخی ما ذات عبدون دا دس عبادت کرے تاسو لکہ اسری طالبی او مطالعہ نکی اتورت مر دس کار کہتا مقصد دا نہیں چ تو دیگے نہ کار معلوم ہے غصہ پہ دی چ دے دا کار غلط کی ما تعبدون دا چه عبادت کوئی تاسو عرفکان آلیتن دون اللہ تریدون دا تریدون فعل دے دون اللہ ظرف دے او عرف دکان پا تیاد ساتای دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویس آزی اللہ ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300518829 شکریہ